Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın, merhaba. Gayet iyiyiz. Elbette. Evet. Biz söylemiştik. Evet, biraz önce de zaten bir konuğumuz vardı stüdyoda. Bu 22 Aralık, yani pazar günü yapılacak büyük yürüyüşün esaslarını, ana hatlarını konuştuk. Artık yeter. Yıkıma karşı haydi mahallemizi savunmaya diyorlar. Evet. Diyorlar. Diyorlar, evet. Demek lazım tabii ki, denmeden de olmuyor. Tabii bugünlerde işte bütün bu tartışmalarda aslında hep üstünde durmamız gereken, yok işte cemaat, camia, Gülen hareketiyle işte AKP'nin savaşı vesaire, evet. Kim kazanacak, o ne olacak, ne, işte bu yüzden çıktı o, vesaire gibi aslında tartışmalar değil. Biraz da bunun neden olduğu, neden bu şekilde yolsuzluklar ortaya çıkıyor ancak. Çünkü hepimiz herhalde yolsuzluklarla ilgili çevremizden bir şeyler, muhakkak hele İstanbul'da yaşayanlar günlük hayatlarında bile işte geldikleri geçtikleri yerlerde şu arazi şu kadara kapatıldı, şu kadar rant elde edildi buradan diye duymuşlardır. Gözleriyle görüyorlar, şahit oluyorlar. Büyük isimlerin geçtiğini de duyuyorlar. Fakat bir türlü o iddialar, bu konuşulanlar, dedikodular diyelim, belgelenerek ortaya konmuyor, gündem yaratmıyor, bir çevrede konuşulduğuyla kalıyor. Neden şimdi ilk defa önümüze böyle bu şekilde dikilmek zorunda kalıyor bu gerçekler? O beton bloklar dikiliyorlar önümüze ama rantın sonucu olarak, ama biz normalde bunların, hani bu işlerin kentsel dönüşümün, bütün çevremizin, bütün kentlerin dokusunun nasıl değiştiğini aslında tartışmıyoruz. Göremiyoruz daha doğrusu, belgeleyemiyoruz. O yüzden aslında Türkiye'nin sorunu bu. Ve tutup da bunu işte bir iki siyasi odağın çarpışması olarak bir köşeye atmak, aşağılamak veyahut da burun kıvırmak çok da mümkün değil. Evet. Ve yolsuzluk daha da fenası, Türkiye'nin işte bütün zaten uluslararası raporlar bunu ortaya koyuyor. Bir numaralı sorunlarından, işte basın özgürlüğü ile ilgili konuşuyoruz, işte bir dolu diğer hak ve özgürlüklerle ilgili, ihlallerle ilgili çok konuşuyoruz. Ama yolsuzluk aslında bunların içinde hem bu diğer hak ihlallerini körüklüyor bir yandan, bir yandan da zaten bunların üstünün kapatılması için ve kendini gizlemek için müthiş bir adaletten tutun, yargıdan tutun, medyaya kadar müthiş bir karanlık, aslında bir sis yaratıyor. Başka türlü zaten hani bu çark dönmez, öyle diyelim. Vesaire bugünlerde ortaya dökülenler değil aslında. Yani neler neler var, neler neler oldu Türkiye tarihinde. Ama bunların hiç hesabı verilemedi. Sonra işte darbelerle hesaplaşmak diyoruz vesaire. İşte 28 Şubat'ta da işte hiç tutuklu kalmamasına aslında şaşırmamak lazım. Çünkü bu yozluk ortamında, bu yargı ortamında bir adalet beklemek zor. Dolayısıyla bu davalar sadece bir siyasi sakız gibi adeta ağızlarda dolanıyor ama kimsenin hakikaten davaları takip ettiği, peşinde koştuğu ve adaletin yerine gelmesini kısıtlı çevreler dışında demek lazım aslında. Çünkü işte 12 Eylül davasında çok sıkı takip etmeye çalışanlar var vesaire, ama bir yere gitmiyor bu işler. Veyahut da işte diğer darbelere yönelik davalar hep müthiş bir kutuplaşma vesilesi oldu vesaire, ama adaleti gerçekten beklediğimiz yerler olamadılar. Bunun da Türkiye için çok ciddi sonuçları var aslında. Hiçbir şeyle, geçmişle yüzleşememek, hesaplaşamamak sonunda geleceğin çok büyük sorunlarını da beraberinde getiriyor aslında. Hadi bunları bir kenara koyalım. Onun dışında da Türkiye'de yolsuzluğun nasıl bir sorun olduğunu, işte hani algılar üzerinden yazılan, işte algıları kağıda döken raporlar var. Transparency International'ın Türkiye'de de işte Saydamlık Derneği, Şeffaflık Derneği olarak örgütlendi. Ben hep Saydamlık olarak tercih ediyorum adını aslında. Bence Şeffaflık'tan daha uygun bir isim belki Saydam şeffaflık daha gereken bir şey Türkiye için. Şeffaf deyince bir şeylerin buharlaşması gibi. Yolsuzluk da şeffaflaştı çünkü Türkiye'de. Bir de Türkiye'de bu konuyla alakalı çok fazla sivil toplum çalışıp pek fazla iş yapmadıkları için isim kalabalığı oluyor. Saydamlık Derneği de var mesela Türkiye'de, evet. Fakat çalışmıyor onlar. Şeffaflık Derneği, evet. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Türkiye'deki kolu olarak çalışıyor. Evet, evet, aynen öyle. Ya bu konuda aslında Ankara'da çalışan düşünce kuruluşu da var. Mesela TEPAV'ın çalışmaları var. Sabancı Üniversitesi işte bu konuda işte İstanbul'da çalışmalar yapmıştı. Kamu ile ilgilenen aslında, kamu politikalarıyla ilgilenen sivil toplum örgütleri veyahut da daha çok düşünce kuruluşları, politika üreten, politika bir anlamda teklifleri sunan kuruluşlar bu konuya eğiliyorlar. Çünkü kamudan yolu geçen herkes biliyor ki bürokrasiden yolsuzluk çok ciddi problem. Bunun için bir şekilde bu konuda işte güzel raporlar ortaya konmuş, araştırmalar yapılmış. Ama hani bu nasıl kullanılıyor, ne oluyor, ne yapılması gerektiği çok iyi biliniyor. Fakat elbette ki hiçbir siyasi irade bu konuda adım atmak istemiyor. Türkiye'de de işte 2010'da bu konuda işte yolsuzlukla mücadele eylem planı vesaire oluşturuldu. İşte 2014'te de bunun son kullanma tarihi doluyor bu arada. Nereden nereye geldiğimiz ortada yani. Şimdi bugünün skandalları inanırsınız inanmazsınız iddia edersiniz geçersiniz neredeyse. Ama bir hani hafızanızı yoklayın. Hakikaten dinleyen herkes herhalde en az birkaç tane büyük yolsuzluk hikayesini kendisi söyleyebilecektir çevresinden. Evet evet, yani lağım tam anlamıyla patlamış durumda. Kötü kokular artık dayanılmaz ölçüde etrafı sarmış durumda ve ciddi de bir tepki, öfke yükselmesi var. Bu yani bu sabah da okuduğumuz bir şey. Türkiye'nin dört bir tarafında Halk Bankası'nın önünde mesela ayakkabı kutuları koyarak protesto edenler var. Ama yani kuzeyinde de, doğusunda da, batısında da, güneyinde de sayısız yerde bu öfkeyi dile getirenler var. Yani bir kere artık başladı öfke. Bu senin de özellikle altını çizdiğin önemli bir nokta vardı. Altı ne kadar çok çizilse o kadar yerinde bence de. İnsan haklarıyla, temel haklarla bu yolsuzluklar, evet, arasındaki kopmaz bağlantı ve birbirinden şey, yani mesela en önemli insan haklarının korunmasında, sağlanmasında en önemli engel bu yolsuzluk oluyor tabii. Çünkü bastırıyorlar, değil mi? Bu konuyu birazcık daha altını çizelim belki. Evet, yani şimdi Dünya Bankası'ndan tutun işte Birleşmiş Milletler'e kalkınma ile ilgili, geliştirme ile ilgili çalışan özellikle işte Afrika'dan tutun Asya'ya çok ciddi insani sıkıntılar yaşayan yerlerle çalışan kurumlar da vurguluyor. Ama onun dışında herhangi bir şekilde insan haklarıyla ilgili çalışan birçok kurumun artık dünya çapında vurguladığı bir şey bu. İnsan haklarının aslında temel değerlerinden bir tanesinden de yolsuzluktan muaf olmak, yolsuzluktan arınmış bir toplumda yaşamak olduğu. Çünkü ne oluyor? Kaynakların sömürülmesi, yolsuzluk nedeniyle kaynakların yanlış kullanılması, işte ülke içinde bir sermaye birikimi, işte sıcak parayı çekmek falan gibi, ekonomiyi canlandırmak gibi iyi tarafları yok bu işin. Müthiş bir yol, aslında adaletsizlik çarkı da beraberinde geliyor. İşte bugün yargıya mesela bu büyük davaları işte konuşulan, gündeme oturan yargı sorunlarını geçtim. Günlük hayatta bir vatandaşın yolu bir şekilde mahkemelerden geçtiği zaman ne gibi sıkıntılar yaşandığını hepimiz duyuyoruz, biliyoruz gene. Sağlık konusunda vesaire işte sosyal hizmetlerin bazılarında iyileşme sağlandığı söyleniyor ama yargı konusunda mahkemelere yolu düşmesi insanın hakikaten bir adeta lanet gelmesi gibi bir şey başına. Bu işte aslında sebeplerinden bir tanesi köküne indiğinizde elbette ki yolsuzluk. Bazı şeyleri kamufle etmek için, üstünü örtmek için yargıyla oynamaya başladığınız zaman ayarlarıyla, o adalet eğilip bükülüp çalışmaya başladığı zaman bazılarını kayırarak bunun sonu gelmiyor. Onun dışında günlük hayatınıza eğitimden tutun, eğitim hakkından tutun, işte yoksulluk çarkının kırılamamasına, çemberinin kırılamamasına, yoksulluğa mahkumiyete o kadar çok detay var ki aslında. Sonunda medyadan haber alamaz oluyorsunuz ki Türkiye'de evet. Bunu çok ağır bir şekilde görüyoruz. Evet, en önemli iki şey yani yargı erkiyle dördüncü erk diye adlandırılan sözüm ona medyanın ne hallerde olduğunu her gün yaşıyoruz. Yani. Evet ya bu konuyla alakalı belki şu da hatırlanması gerekebilir. Yani geçmişte de Türkiye'nin bu tip skandallarla alakalı haberler, rüşvet skandallarıyla alakalı bir mazisi oldu. Ama şu anda gazetelere baktığınız zaman böyle büyük milyarlarca avronun aklanması, o kara paranın aklanması gibi bir durum söz konusu. İddialar havalarda uçuşuyor. Ama gazetelere baktığınız zaman bu durumla alakalı olarak görebileceğiniz haberlerden daha ziyade bu işlemin nasıl yapıldığına dair çeşitli haberler görebilmek mümkün. Yani nasıl dinlendi, orası nasıl yapıldı ama yolsuzluklarla alakalı haberleri görebilmek mümkün değil bir kısım medyada. İddialar değil, kanıtlar havada uçuşuyor. Uçaklar, mücevherat, para kasaları, banknotlar. Ve alenen bunun bir kurgulanmış oyun olduğundan bahseden gazeteler bile var. Yani biraz daha temkinli olunması gerekmiyor mu yarını düşünerek? Yani böyle bir şey gerçekleşti, kanıtlandığı takdirde bu gazeteler aynı şekilde yarın ya yanıldık mı diyecekler? Ya da bunu hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecekler? Benim aklıma bu geliyor şimdi. Ya elbette yani gazetelerin önce medya kurumlarının, televizyonlarının da şapkalarını önüne koyup düşünmeleri lazım. Bu haberleri biz niye yapmadık, niye ortaya çıkardık? Eminim bunlar konuşuluyordu. Gazeteciler kendi yüksek daha muhabirleri ben bu açıdan hiçbir şey demiyorum. Muhabirlerin belki bazılarının haberi bile olmuyor zorlu hayatlarında haber yapmaya çalışırken vesaire kıt kanaat geçinirken. Ama gayet şeyde üst düzey gazetecilerin, köşe yazarlarının bütün bunları birbirlerinin kulaklarına fısıldadığını tıpkı eskiden de olduğu gibi işte şurada da şöyle şunlar dönüyor bu dedikodu gibi büyük bir zevkle birbirlerine anlattıklarına eminim. Sadece bunlar gazete sayfalarına yansımıyordu. İşte televizyon ekranlara yansımıyordu. Ekranlarda işte gene bir gölge oyunu gibi son derece sevimsiz ve medyatik uzmanlıkla hiçbir alakası olmayan, sürekli kendini tekrar eden şahsiyetlerin bir takım şeyle hezeyanlarını dinliyoruz sürekli olarak. İzlemek durumunda kalıyoruz. Orada bir aslında yolsuzluk vakası bence başlı başına. Bu kadar bilgisiz ve cahil insanların kendilerini uzman gibi veyahut da görüş sahibiymiş gibi pazarlaması da bir yolsuzluktur aslında baktığımızda. Medyada da bu tezahürünü görüyoruz. Ve bunlarla toplum oyalanırken arka planda bambaşka bir politikanın dönüyor olması ki bunu da konuştuk. Ankara'nın aslında gerçek politikası başka bir şey. Biz bir tiyatro izliyoruz diye de hep konuştuk sizlerle. Bunun arka planında aslında olan bu tiyatronun bu yolsuzluk, rant dağıtımı asıl politika diye. Ve işte bugünlere geliyoruz ondan sonra. Tabii bunun topluma yansıması da çok önemli. Çünkü Türkiye işte Emre Erdoğan'la kamuoyu araştırmaları konusunda uzman, kendisi Bilgi Üniversitesi'nde ve aynı zamanda Infacto kamuoyu araştırmaları şirketinin kurucusu. Ve onunla işte mesela hani Türkiye'de yolsuzluk algıları nedir, nasıl hayatımızı etkiliyor diye ona sorduğumda bana verdiği rakamlar çok enteresan. Mesela Türkiye'de toplumun %60'ı aşağı yukarı %60'ı herhangi bir şekilde başarılı olabilmek için, yükselebilmek için yolsuz olmak gerektiğine inanıyor. Evet. Böyle bir şey var, bilinç var. Bağlantı algı çok var. Şey. Tabii bu bizi şeye de tekrar bir saniyeliğine döndürebilir. Yani insan haklarıyla, temel haklarla bağlantısı konusunda yani o Birleşmiş Milletler'in metninde, senin dikkatimize sunduğun metinde anahtar mesajlar diye sonunda bölümünde şeyi söylüyor mesela. Yani bunlarla her türlü yolsuzlukla, hırsızlıkla, dolandırıcılıkla uğraşmanın en etkili yolu da temel insan hakları ilkelerinin yürürlüğe konması. Yani saydamlık, işte hesap verilebilirlik, demokrasinin en temel şeyleri, ayrım gözetilmemesi ve anlamlı katılım, demokratik katılım. Bunlar uygulanabildiği ölçüde en etkili, yolsuzlukla mücadelenin en etkili yolları bunlardır diye. Biz de boşuna bunca senedir bunları ön plana almamızın sebebi de bu. Boşuna değil tabii. Başka türlü olmuyor, olmayacağından. Ya burada şimdi öyle bir içinden çıkılmaz aslında durum var ki insan haklarıyla yolsuzluğun bağlantısı arasında. Bugün yani hiç isim vermem normalde eleştirirken ama Mehmet Barlas'ın bir yazısı var. Yani hakikaten beni dehşete düşürdü. Çünkü son cümlesi ki işte yazının başlığı kriminolojik ittifakın dosyalı ve kasetli kuvvetleri diye. Ve son cümlesi yani bir sürü komplo teorisi sayıp döküyor. Efendim bu işte yolsuzluk operasyonu İsrail, Amerika ve bir takım dış çevrelerin nasıl büyük bir komplosuymuş vesaire gibi. Ve yani hani dehşet verici bir tabii... komploları gerçek işte yalanları resmen yalanları gerçek gibi yazan maalesef bir yazı ve son cümlesi oysa biraz aklı ve mantığı olanlar gerçek güçlüye ben olmazsam senin halin fenadır diye asla meydan okumazlar diyor. Bu biraz aklı ve mantığı olanlar akıllı ol akıllı lafı vardı Yasin Hayal'in Hrant Dink'in cinayeti çetesinden diyelim artık. Tıpkı onun birazcık daha cilalı ve afilli bir cümleye dökülmüş halinden başka bir şey değil. Gerçek güçlüye ben olmazsam senin halin fenadır. Yani, ben, yani benim de hakkım var demek. Akıllı ol akıllı burada yani başınıza bir şeyler gelebilir diye bir aslında tehdit. Tabii böyle olunca da hani faili meçhullerin de dönemi kapandı diyemiyoruz. 90'ların yolsuzluk ortamına dönüldü. Yani dönülmüştü zaten ya da hiç çıkılmadı ondan diyelim aslında daha doğrusu. Ve bu noktada belki de Türkiye'de aslında faili meçhullerin artık olamamasının tek sebebi yani devrin değişmesi. Dünyanın hiçbir yerinde bu artık bu kadar kolay insan hayatı harcayamıyorsunuz. Harcadığınız zaman başka bir lige düşmüş oluyorsunuz. Patır patır adam sokaklarda vurulması işte Rusya'da falan filan işte ancak oldu geçtiğimiz yıllarda ve çok da büyük tepkiyle karşılandı. Rusya'nın bugün dünyadaki oturtulduğu konum belli. Yani Türkiye'de ondan ne kadar uzakta? Bir kıl payı aslında. Ve burada medyanın biraz önce sözünü ettiğiniz köşe yazarlarının ve genel medya tavrının çok belirleyici olduğu da aşikar. Ama orada gerçekten biraz önce aktardığınız son cümle yani oysa biraz aklı ve mantığı olanlar gerçek güçlüye ben olmasam senin halin fenadır diye asla meydan okumazlar cümlesi. Mehmet Barlas'ın bugünkü yazısının cümlesi galiba özetliyor şu andaki biraz önce bahsettiğiniz medyanın durumunu. Medyanın evet fena halde özetliyor tabii ki ve burada aslında hani bu karartma hali sadece iktidarın bir anlamda baskısıyla oluşan bir şey de değil işte. Son derece el birliğiyle ya insan en azından hani komploları bu kadar gerçekmiş gibi yazmaya utanır. Bugün Amerika'dan yazan gazeteciler ben anlıyoruz ki haber veren kısıtlı sayıda muhabirden anlıyoruz ki mesela İlhan Taner'in BBC'de bir yazısı vardı BBC Türkçe'de. Ya orada işte bu İran Halk Bankası bağlantısı Amerika'da uzun zamandır yazılıp çiziliyor, araştırılıyor ve belgeleniyor. Ya yani burada da hiç böyle büyük bir komplo Amerika düğmeye bastı falan gibi durumlar. Ya Amerika'nın bir kere düğmeye basacak hali yok artık. Bunu hani biraz Amerikan politikasını takip eden Soğuk Savaş döneminin Amerika'sı hali dünyada istediği gibi ittifak yaptığı ülkelerle atını oynatan bir ülke değil yani Amerika bugünkü konumunda. Onun dışında da hani bunlar aylardır, yıllardır Halk Bankası'nın giriştiği bir takım arka plandaki gizli kapaklı işler yazılıp çiziliyor. Sadece Türkiye'de biz bunları duymuyoruz. Kamuoyuna yansımadığı için, medyada konuşulmadığı için. Evet, burada tabii çok önemli bir nokta da şu. Yani Sabah gazetesinde işte biraz önce adını geçirdiğimiz Mehmet Barlas'ın yazılarında falan olduğu gibi bunların yapılamamasını sağlayacak tek şey de okurlarının Sabah okurunun mesela buna itiraz dile getirmesi. Başka türlü olamaz. Yani yoksa yani çünkü yukarıdan bir takım iplerle manipüle edilerek sahiplerinin kendi çıkarları doğrultusunda yazarları, köşe yazarları da bu şekilde yazabilirler. Ama bunu ancak kendi okurları, yani tabandan gelen bir tepki şey yapması lazım. Ya burada artık hani sadece bir siyasi çizginin aşırı savunulması ve artık o, bence o siyasi çizgiye de zarar veren boyutta bir savaşçılıkla savunulması değil sadece, sorun sadece yalan yazılması. Tamamen dünyadaki dış politika, dünyadaki olan biten, dünya gerçekleriyle hiçbir alakası olmayan, tamamen hayali senaryoların, kafadan atılan bir takım şeylerin gerçek gibi yazılıyor olması. Ve tek kelime sözünü etmiyorlar. Yani bu gazetelerde tuhaf olan bu komplo teorilerini falan yazan hem birinci sayfa ve manşetleri hem de köşe yazarları ne bu Sayıştay raporlarının kuşa çevrildiğinden, ihale kanunlarının delik deşik edildiğinden, bugün şeyin yazdığı gibi Kerem Altan'ın da T24'te, ne de işte diğer bütün bu şeyler üzerinde hiçbir dokunmuyorlar bile. Evet. Sanki bunlar yokmuş, böyle bir şey olmamış gibi. O yarış atları bilmem atlar, yatlar, katlar filan uçuşuyor havada. Ama yani galiba tuz hiç bu kadar fazla kokmamıştı. Yani geçtiğimiz Haziran ayını da göz önüne getirdiğimiz zaman devletin resmi haber ajansı, Anadolu Ajansı, Haziran ayının, Mayıs ayının sonunda Gezi Parkı eylemcilerinde o protestolar gerçekleştiği zaman kendi internet sitesinde yayınladığı haberle beraber şunu diyordu net bir şekilde. Protestocular çadırlarını ateşe verdiler diyordu. Her şey herkesin gözleri önünde olurken bunu yazabilecek cesarete sahip bir devlet kurumundan da bahsediyoruz. Yani devlet kurumu bunu yapabiliyorsa diğer gazeteler, özel gazeteler, patronu olan gazeteler de aynı şeyi tekrarlayıp çoğaltmaktan da başka bir şey yapamazlar galiba. Evet. Bir de işin bu yani kısmı çok olmuş. Niyetin özel böyle gazeteler, özel sahipleri olan hani özel kurumlar falan diyorsunuz. Yani ben de artık onlar da birçok gazete kamu kurumu durumunda. Evet. O aslında. Evet, evet. Yani polise ve yargı emirleri başbakanın verdiği diye bitiyor sonunda. 75 milyonluk bir kabile olduk çıktık sonunda demiş Kerem Altan da. Yani bunu engellemenin de yollarını işte bu 22 Aralık'ta Kadıköy'deki buluşma gibi şeyler de bunlara karşı büyük bir yükselen öfke de var. Doğru. Şimdi burada iki şey söylemek istedim. Bir tanesi yolsuzluk hani Can özellikle hani vurguluyor hani hiç bu kadar olmamıştı gibi. Medyada da aslında böyle bir basın özgürlükleriyle ilgili böyle bir his var. Hiç bu kadar kötü olmamıştı gibi. Şimdi yolsuzluk durumunda baktığımızda konuya baktığımızda aslında küçük çaplı rüşvetlerin diyelim hani günlük hayatta karşımıza çıkan yolsuzlukların buharlaştığını görüyoruz. Ancak bunun ortadan kalkıyor olması, hani günlük hayatta işte sürekli memurlara rüşvet vererek işini yaptırıyor olman, mesela belki artık hayatın gerçekliği değil ama rüşvetin çapı büyüyerek üst düzeye çıktığı zaman hala yolsuzluk aslında orada. Türkiye'deki sorun bundan kaynaklanıyor aslında. Alt seviyeden, göz önünden rüşvetin kalkıp üstlerde ve yolsuzluğun üstlerde bir yerlerde konumlanıyor olması ve bütçesinin çapının ve bir anlamda hani devlet erkanına getirisinin yolda damlayarak tükenmesinin engellenerek bir üstten tepeden tepe ağda toplanıyor olması çok ciddi bir şey. Sorunu aslında kangrenleştiren bir şey. Gözümüzün önünden kalkınca olay aslında kaybolmuş olmuyor. Medyada da özgürlüklerle konusunda aslında biraz böyle. Her şey artık konuşuluyor diyoruz. Ama gerçekten ne konuşuluyor? Biraz da o var. Ve nasıl bir nitelikle konuşuluyor? Boş mu konuşuluyor biraz? Aslında her şeyin konuşulması gerçekten konuşulduğu manasına bir bilgi ve fikir üretildiği, ortada verilerin, gerçek belgelerin dolaştığı anlamına da gelemiyor maalesef. Bir bu var. Bir de işte hani Kadıköy'deki gösteriden bahsediyoruz. Şimdi verilere baktığımızda rüşvet ve yolsuzluğun en çok sorun olduğu ve halkın algısında en çok yer ettiği ülkeler arasında Ukrayna ve Bulgaristan Türkiye ile beraber başı çekiyor. Bu da çok önemli bir veri aslında. Evet, dikkat etmemiz gereken bir veri. Şimdi gösteriler biraz zaman geçince aradan adım atıp uzaklaşınca bakınca belki de aslında en temelindeki dertlerden bir tanesinin yolsuzluk olduğunu göreceğiz. İnsanların o adaletsizlik hani hislerinin nasıl dışa vurulduğunu göreceğiz. Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye bu açıdan aslında çok da birleşen ülkeler. Çok önemli, evet. Süreyi de bitirdik. Evet. Ama çok önemli bir dönüm noktası da, dönemeçte olduğumuz da söylenebilir belki. Hep dönemeçteyiz de bir türlü dönemiyoruz. 22 Aralık'ta belki çalışabiliriz tekrar. Çalışmıyor. Evet. Oldu. Bu daha başlangıç. Dönemeci dönmek üzere o zaman, evet. 22 Aralık. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41